استغیثون ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے، تستغیثون استغاثہ سے ہے، استغاثہ کا لفظ کس سے ہے؟ غوث سے، فریاد رس، تم فریادیں کر رہے تھے، کس سے فریادیں کر رہے تھے؟ غوث اعظم سے، ربکم اپنے رب سے، اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے تم کو جواب دیا، اس نے تمہاری فریاد سن لی، کیا؟ انی ممدکم، کہ بے شک میں تم کو مدد دینے والا ہوں، میں مدد کروں گا تمہاری، کس طرح؟ بالف من الملائکہ، ہزار فرشتوں کے ساتھ، مردفینا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، مسلسل آنے والے۔ یہاں پر اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب بدر کے مقام پر دونوں لشکروں نے آمنے سامنے ڈیرا ڈال لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں تہائی سے بھی کم ہے، ون تھرڈ سے بھی تھوڑے ہیں، اور نہتے بھی ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے زیادہ، اور سامان رسد بھی نہیں ہے، پیچھے سے بھی کوئی مدد نہیں آ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا جسے عریش کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دعاؤں اور آہ و زاری میں گزار دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پہ نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے اور مسلمان 319 تھے، یعنی اس روایت میں 319 شاید اس وقت تک پورے گنے نہیں گئے تھے، اندازے سے انہوں نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روح ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے۔ آپ نے اس طرح دعا کی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر قبلہ روح ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر آئے، انہوں نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پہ ڈالی، پھر پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی، بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، اور کس طرح کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاستجاب لکم، تو اس نے تم کو جواب دیا، یعنی تمہاری دعا قبول فرمائی۔ کیسے؟ انی ممدکم، کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں، کس طرح؟ بالف من الملائکہ، ہزار فرشتوں سے۔ اور واقعی فرشتے اترے، اور کس طرح؟ مردفینا، مردفین کا لفظ ارداف سے ہے، ردیف کافیہ آپ نے سنا ہوگا، رے دال فے اس کا روٹ ہے، ایک کے بعد ایک آنا، ردفن کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو۔ وہ فرشتے مراد ہیں جو اس موقع پر مدد کے لیے اترے تھے یا مسلمانوں کے پیچھے آئے تھے، یعنی مسلمان فوج کا ساتھ دینے کے لیے پیچھے سے آئے تھے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی، اسے کوڑا برسا ہو، اور سوار کی بھی آواز آئی۔ وہ سوار کہہ رہا تھا کہ ہیزوم، غالباً اس کے گھوڑے کا نام تھا، آگے بڑھ۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چھپ پڑا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، گویا کسی نے کوڑے سے مارا ہو، پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا۔ وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل امین ہیں، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں. نہ صرف یہ کہ دوسرے فرشتے اترے تھے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترے تھے اور ہتھیار لے کر اترے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سے تو ایک ایک کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ایک فرشتے نے الٹا دیا تھا اور وہ زمین کا ایک حصہ الٹایا گیا تھا. سورۃ الحجر میں آتا ہے، فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نچلا حصہ بنا دیا. تو جب ایک ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے، اور جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے، اور ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پورے افق پہ پھیلے ہوئے تھے. سورۃ فاطر کے شروع میں بھی آتا ہے. تو پھر 1000، اور ایک اور جگہ پر 3000، اور ایک اور جگہ 5000. اس کی بات کیوں کی گئی؟ حوصلہ بڑھانے کے لیے، کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ تعداد سے بڑی متاثر ہوتی. ہر چیز کو ہم گن گن کے رکھتے ہیں، کتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، کتنے ہیں. حالانکہ ایک فرشتے کا آنا بھی کافی تھا، اور ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکلی ایک ہی فرشتے نے وہ سب کچھ کر دیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعداد کا ذکر خاص طور پر کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری. ولتطمئن به قلوبکم، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس تعداد کو اور اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر تمہیں سنایا گیا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ دل تمہارے، اس خبر کو سن کر تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. اچھا، قلوبکم میں کم کون ہے؟ صرف صحابہ کرام یا بعد میں بھی کسی کے لیے اس میں خوشخبری ہے؟ سب کے لیے ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار. اب بھی یہ مردفین کا لفظ کیا ہے؟ قطار اندر قطار، یعنی قطاروں میں. قطار اندر قطار ہی ہوتا نا، ایک کے بعد ایک آنے والا. لائن کیسے بنتی ہے؟ پورے ڈسپلن کے ساتھ آنے والے. ورنہ اتنا کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا؟ کیوں کہا مردفین؟ ان مردفین سے آپ کو امیجنیشن میں کیا آتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ لائن کا امیجنیشن کسی کو بھی آیا ہو. آیا لائن کا؟ نہیں آیا. مردفین کا لفظ ارداف سے، ارداف کا مطلب ایک کے پیچھے ایک لائن بنا کر آ رہے تھے. لگاتار بھی اور قطار اندر قطار بھی. فوجی مارچ پاسٹ کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا کام فوج میں جا کر جو پہلی ڈرل شروع ہوتی ہے وہ اسی چیز کی ہوتی ہے، لائن بنانا، ڈسپلن. تو فرشتے تو ویسے بھی وصافات صفا ہیں، وہ انا لنحن الصافون ہیں، لائن بناتے ہیں. ایک ہم ہی سے نہیں بنتی، باقی تو ساری مخلوق. ولڈر بیسٹ کی جب مائگریشن ہوتی ہے تو وہ لائنوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ملینز ہوتے ہیں تعداد میں. اور ایک روز ہم صبح صبح جب نکلے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ واقعی لٹرلی لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے. شاید انہیں کچھ پار کرنا تھا یا کہیں جانا تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کو میں دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اگر ولڈر بیسٹ جو ہیں یہ لائنیں بنا سکتے ہیں تو ہمارے اندر تو پھر اس سے بھی زیادہ وحشی پن ہے. پرندوں کو آپ دیکھیں اڑتے ہوئے، چیونٹیوں کو آپ دیکھا کریں، بے شمار جانوروں میں ڈسپلن نظر آتا ہے، لیکن ہمارے اندر اس کی کمی. لائن میں کھڑے ہونے کو ہم سزا سمجھتے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ چند دن پہلے مجھے کچھ کاغذات فوٹو اسٹیٹ کرانے کی ضرورت پیش آئی. میں نیچے دکان پہ کھڑی تھی اور دکاندار کے فارغ ہونے کی اور اپنی باری کی منتظر تھی. کتنی دیر میں الہدا میں زیر تعلیم ایک اور صاحبہ بھی جو کہ دراز کرتی آئیں اور اپنی باری کا انتظار کیے بغیر ہاتھ بڑھا کر مجھ سے پہلے قرآن کی کچھ اوراق فوٹو کاپی کروا کے چلی گئیں. کیا لوگوں کو الہدا میں جو لائن بنانے کی تربیت دی جاتی ہے اسے باہر استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ ذرا غور کریں، بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھ میں قرآن ہے، سیدھے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے نیچے اترے ہیں، کیا ان کا رویہ یہی ہونا چاہیے؟ قرآن تو بار بار ہمیں صبر کرنے کی تاکید کرتا ہے، قرآن پڑھتے ہی ابھی گھر بھی نہیں پہنچ پاتے کہ سبق کو فراموش کر دیا، کیا یہ چیز قرآن کے ادب کے خلاف نہیں؟ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، ہوشیاری کہ دوسرے کی باری مار لیں آپ؟ اصل میں بچپن سے ہماری تربیت ہی کچھ اس ڈھنگ پہ ہوئی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ وہ دیکھو دوسرا آگے نکل جائے گا، تم جلدی کرو، اس سے پہلے تم پہنچ جاؤ۔ بچے تو معصوم پیدا ہوتے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں، لیکن جب ماؤں کے اندر یہ سب دیکھتے ہیں یا انوائرمنٹ میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہی سیکھ جاتے ہیں۔ اگر انسان تھوڑی دیر غور کر لے کہ ہم سے پہلے جو شخص کھڑا ہے اپنی باری کے ساتھ، اس کا کام زیادہ کتنا ہوگا، اور اگر آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہے تو آپ اس سے اجازت لے لیجئے، آپ کا کام کتنا، آپ دوسرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کا کام کتنا ہے، کتنی دیر لگے گی۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے جلدی جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پہلے یہ کروا لوں۔ لیکن یہ تو کوئی اخلاق نہیں کہ دوسرے کو باتوں میں لگا کے آپ کام کروا کے چلے گئے اور اس چالاکی کو آپ اپنے لیے پلس پوائنٹ سمجھے۔ پھر فرمایا کہ یہ نہ تمہارے دل میں خیال آئے کہ فرشتوں کے آنے سے تم کامیاب ہوئے ہو، کامیابی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں کامیابی، نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب ڈھانپ رہی تھی تم کو النعاس اونگ، امنۃ امن والی، منہ اس سے یعنی اللہ کی طرف سے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ساتھ تم کو پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست لے جائے، دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط باندھ دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جما دے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ جلدی سے جا کے قافلہ لوٹ کے مال و دولت لے آئیں اور ان کا بدلہ بھی لے لیں، جو انہوں نے ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے، اس پہ ہمارا حق ہے، وہ اپنی طرف سے جسٹیفائی بھی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے مال و دولت سے بڑھ کر کچھ اور مقاصد تھے۔ اب وہاں جانا، جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، اس کا علاج کس سے ہو سکتا تھا؟ توکل سے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں نکل کر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے، کس کس طرح؟ نمبر ایک، مسلمانوں پر۔ مسلمان جب بدر کے میدان میں نکلے تو وہاں ان پر اونگ آئی، امن والی نیند آئی۔ اس دور میں مشینیں نہیں لڑتی تھیں، انسان لڑتے تھے، اس لیے انسانوں کے لڑنے کے لیے انسانوں کا تازہ دم ہونا اور فریش ہونا بہت ضروری تھا۔ اب اگر آپ ایک لمبے سفر کے بعد گئے ہیں اور میدان جنگ میں پڑے ہیں اور وہاں آپ تھکے ہارے ہیں، نڈھال ہیں، تو یہ بات مشہور ہے نا کہ نیند تو کس پہ بھی آ جاتی ہے، سولی پہ بھی آ جاتی ہے۔ گئے میدان جنگ میں اگر آپ لڑتے ہوئے سو رہے ہیں تو پھر تو آپ کچھ نہ کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت مسلمانوں کو ایک پرسکون نیند سلایا جس سے وہ تازہ دم ہو گئے۔ اگر رات پریشانی میں گزرتی، خوف و ہراس میں گزرتی اور ساری رات سو نہ سکتے تو صبح پھر کیا حال ہوتا؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ رات کو آپ نہ سو سکے ہوں تو دن کے وقت آپ کا دماغ اڑا اڑا سا ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، کوئی آپ ڈسیزن نہیں لے سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، قدم کہیں رکھتے ہیں اور پڑتا کہیں اور ہے، چیز کوئی اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا کوئی اور لیتے ہیں، ایسا شخص جنگ کیسے کر سکتا ہے جو رات بھر کا جاگا ہوا ہو؟ اور رات خود کو سلانا اور میدان جنگ میں سلانا جبکہ دشمن سر پہ ہو، نیند بھی تو نہیں آتی؟ ایسے میں نیند کا آ جانا یہ خاص اللہ کا انعام تھا. دوسرا انعام بارش کی شکل میں ہوا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تم پر آسمان سے پانی اتارا. اس پانی کے کئی فائدے ہوئے. آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان خواہ میدان جنگ میں بھی ہوں، ان کو نماز تو پڑھنا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب اگر وضو کے بغیر صرف تیمم سے بھی نماز ہو تو دل میں ایک وہ خیال آتا رہتا نا. تیمم سے کبھی نماز پڑھی آپ نے سفر وغیرہ میں؟ یوں لگتا ہے جیسے پڑھی نہ ہو، حالانکہ ہونا تو نہیں چاہیے، اللہ کا انعام ہے، رخصت ایسے لینا چاہیے، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آپ کی وضو کر کے ہوتی، قدرتی سی بات ہے. اب پانی نہیں پینے کو تو وضو کہاں سے ہو؟ اور شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ جب تمہاری نماز ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو تمہاری مدد کہاں سے ہوگی، تمہاری تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اب اس ساری کیفیت کو ذہن میں رکھیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بارش اتار دی، تم کو پاک کیا، یعنی تم دھل گئے، تمہارے پینے کے لیے وضو کے لیے پانی ہو گیا، تم سے شیطان کی نجاست دور کی. شیطان کی نجاست وسوسے ہوا کرتے ہیں، پریشان خیالی، دل میں طرح طرح کے خیالات، نہ تمہاری نماز قبول نہ تمہاری دعا قبول، تم نہیں یہاں جیت سکتے، تم کون سا جہاد کرنے نکلے ہو؟ اب بھی بعضوں کا شیطان آپ کو پریشان کرتا ہوگا نا، اگر کسی وقت نماز میں پوری طرح دل نہیں لگا یا پوری خشوع خضوع کی کیفیت نہیں آئی، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ ٹھیک ہے چھٹی کرتی ہوں، نمازیں تو میں اچھی پڑھتی نہیں، اس لیے قرآن پڑھنے کا بھی کیا حاصل. تو یہ دراصل شیطانی خیالات ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف اسباب سے اس کی ان پریشانیوں کو اڑا دیتا ہے. یہ پولوشن ایک ہوا کا جھونکا آنے سے اڑ جاتی ہے، شیطانی شک میں ڈال دیتا ہے. اور کسی بھی چیز میں جب شک پڑ جاتا ہے نا تو کام کا لطف ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات میں شک ہو تو ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی، کسی انسان پر شک ہو جائے تو اس کی بات خاص سونے جیسی ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. شوہر اور بیوی کے تعلقات میں آپس میں شک ہو جائے تو اس دواجی زندگی کا سکون لٹ جاتا ہے. بہن بھائی کسی ایک جگہ پر مل کر کام کرنے والے اگر آپس میں بے اعتمادی کا شکار ہو جائے تو کام کے اندر لطف نہیں رہتا، اس میں کوالٹی ختم ہو جاتی. شک کی وجہ سے کام کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے ہمیشہ. تو اب یہ جو جنگ کی کیفیت تھی اور اتنا بڑا معرکہ تھا سامنے، اس میں اپنی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں اگر شک کی کیفیت ہو، اور پھر ساتھ شیطان یہ بھی وسوسے ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہارا دشمن جو ہے وہ تو وہاں ایک اچھی جگہ پر پانی کے کنارے بیٹھا ہے، اور تم اللہ کے راستے میں نکلے اور تمہارے پاس پانی کوئی نہیں، کیونکہ دشمن کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا نا وہاں، تو انہوں نے ایسی جگہ پر قبضہ کیا جہاں پہلے سے پانی تھا. مسلمان جب گئے تو انہیں پانی کے پاس جگہ نہ ملی. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کسی کام کو نکلیں اور آپ کی مرضی کی جگہ نہ آپ کو ملے، مثلاً یہاں آ کر بھی، تو پڑھنے کا وہ مزہ نہیں آتا ہے نا. بالکل مسلمانوں کے اندر بھی شیطان وسوسے ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہاری تو جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم نہیں کامیاب ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری اور اس بارش سے دل جمایا ان کا، شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہوا، طہارت حاصل ہوئی، نمازوں میں دل لگا، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. قدرتی طور پر جب آپ طہارت کی حالت میں تو آپ کی ایک ایمان کی کیفیت اور اللہ سے قرب کی کیفیت بدل جاتی، تو اس پانی کی وجہ سے وہ سب کچھ نصیب ہوا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط باندھا، تسلی ہوگی، تسکین ہو گئی کہ ہاں پینے کو بھی ہے، پاک ہونے کو بھی ہے، اور اللہ ہم سے راضی بھی ہے، کہ اس نے اس صحرا میں بارش بھیج دی ہم پر, کیونکہ بارش کے آنے کے بعد ایسا لگتا نا اللہ تعالیٰ راضی ہے. جب بارش نہیں آتی تو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا. بارش کے آنے کے بعد ایک نیچرل سی فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہم سب سے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. ان ساری کیفیات کے نتیجے میں قدم جم گئے, کام میں دل لگ گیا. وہ جو پہلے ایک ناپسندیدگی کی کیفیت تھی نا کہ وہ نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کچھ لوگ, وہ بھی آ کر اب سب ٹھیک ہو گئے, دل کی حالت بدل گئی. اور فزیکلی بھی مسلمان جس ایریا میں تھے وہ بہت ریتلا تھا, پاؤں نہیں پڑ رہے تھے, جم نہیں رہے تھے. تو جب بارش ہوئی تو وہ زمین ایسے ہوگی جیسے سیمنٹ ہو جاتا. اور اس کا ریسنٹلی میں نے مشاہدہ کیا جب میں کینیا میں تھی, تو وہاں بیچ پر وائٹ سینڈ ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت. میں نے کسی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا لیکن وہاں سے چلنا ہی بڑا دشوار ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں ایسی تو بات نہیں تھی, کہا بارش تو نہیں ہوئی. تو میں نے کہا اس وقت ہو رہی تھی. صرف بارش کی وجہ سے بیچ کے اوپر وہ ساری ریت یوں ہوگی کہ جیسے سیمنٹ ہو جاتا نا, بالکل پکی ہو گئی. اور اس سے اتنی تیز واک ہو رہی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ نے کبھی بیچ پہ جا کے دیکھا کہ جب بہت ریت ہوتی ہے آپ پاؤں رکھتے ہیں تو اٹھتا نہیں, آگے نہیں بڑھتا, چلنا دوبھر ہوتا ہے. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہی ریت جو ہے وہ بالکل ایک سڑک کی طرح ہو جاتی, چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سب بھی تھا بہل اقدام کا ایک معنی یہ بھی ہے, یعنی اندر کا ثبات تو ہوا ہی, باہر بھی زمین مضبوط ہو گئی, چلنا آسان ہو گیا, قدم جمنے لگے.